پوتی دستم میده پک جب سنگینه اید کن یه رو هم شهریم بود اکسم الان هم شهریم جوی گوش نیه استک پانچ نیه تک همین جوری شد میتاره که کش میاد امزه زیر تک داشتی دورمون دمشون نمیزنن دورمون خرمون رد میشه پل ولی به بیت گیر کرده رو پلمون یا زندگی بد فیلمیه این تیم عجب تیمیه بستیم چیه جوری کش بزنیم دیگه ریلکشیم دیوانا تو گاراژن بار بیا رو کاناپن سه تا تو اتاقن و چار تا تو هاتابن یه رو بیبی گیمر و یه رو بیبی نرسه اونی که به ما میرسه پوه تو نمیرسه با لیل پوت پوتی ورتم و میدم رو بی ترسه فلن دیارم و میپوشم تو گوچیم برسه رایمم شله شله میده بازم شله دستاتون کشاله بیبی شد تو شامله آجی فیدی چاقی فیکی بازید نمیدی مامید بیبی مامید بیبی مامید بیبی مامید بیبی دافی هم گنگم پره هم جیبم وقتی که بیبی بیه فاتون جیمن من دلارامو میکنم مثل چیپک با تلام چینن دشمنام چیپن دخترا فیکم رایمام سیکم تو گاراژ کوپه نیست چون با تیمم میام با جیبم هیت میدی که چی بیگی بشی نکشی اون چی میکشی نمونده بود دیگه چیزی بسی سی و یکی حال ریزی رسید نمیکشه اینجا تیزی کسی اتحاداتونم بیزنسی تیم فول آپشن میاد ای هیت الکو نویز کس خاره تیکید رسانه ها میدونن شاخی میرن ای تیت شما فیک طرف فیکه یه چیز فیکیت I'm too selfish دهکا یه روز پیش هنو خیلی مونده خوب چیزی شدی بوست بهت بیچ ماسکارا درید نیست دیگه کووید 20 جاری فیکسم تو تیم کوبی همش تو اخمی و میخونی تو کری بچ اگه پریودی میتونی بخوری لفظ میام چاکات بشه پاره هدوه کارات مثل ماه میدرخشه هر شب بالات یه ستاره تاریخ کاندوم بابات بده کاره